Zato Zababorre ezagutzera, Euskadiko lehen azoka nautikoa apirilaren batetik irura Fikoban, Irunen. Erakusketa zabala prestatu dugu zure aisialdiaz itsasoan gozatzeko behar duzun guztiarekin. Salgai eta alokairuan dauden ontziak, motorrak, arrantza, eskolak, arropa nautikoa, toki turistikoak, nabigatzaile ezagunen itzaldiak, dena bisita bakar batean eta Fikoba bezalako esparru estali batean egiteko erosotasunarekin. Zure zain gaude Ababorren. Sarrera eta aparkalekua doan. Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Guardion Jean-Pierre. Guardion. Gaur Real Unionen azkeneko neurketaz arituko gara lehendabizi, utxeta bat galdu baitzuten larun batean Sanse taldearen aurka. Bidasoaz ere arituko gara, inzuzen ere selekzioarek egon dira arrobiko jokalariak eta azken astean lagunartekoak jokatu dituzte. Hauen berri ere eman digute Julen Urruzola eta Julen Mujikak. Gainera bertze taldeen asteburuko emaitzak ere errepasatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Real Unionekin hasiko gara hauek larun batean jokatu zuten neurketa Galen San Sebastián de los Reyes taldearen aurka eta utxeta bateko markagailuarekin galdu zuten. Real Unionek aukerak izan zituen jokaldeak errematatu eta golak sartzeko, baina ez zuten zorterik izan. Aldiz 63. minutuan sartu zuten aurkariek garaipena eman zien gola. Irundarrak ongi aritu ziren zelaia, baina ezin izan zituzten azkenean puntuak etxean utzi. Gainera 3. porrota jarraian jaso zuten larumatean eta horri buelta eman barko diote segidan. Nola ikusi zenuen norgehiagoka, Jean-Pierre, zorte txarreko jokaldeak, ez? Izan zituzten. Bai, baina sorte kontuak Aitor Zulaikak berak ez ditu onartzen. Baina gero adierazteko zertatzen den, bai, esaten zuen, bai, fugula ez da gure aldetik. Bai. Bai, beste batzuetan, bai. A Koruñan, bai. Bai. Koruñaren aurka hemen, bai. Beste zenatokietan ere, bai. Fula horrela da. Bai, horre da. Horretik horrekatzen dira emaitzak eta beste denateuak. Gaitu esan horrekin batera ondo sartu zela jokoan Real Union, hori aipatu behar da, Kunte Menoskofek ez zuen bere eguna izan. Gaitu esan, neurketa ona egin zuen, baino atezainaren aurrean arazoak izan zituen. Bai. Eta bai lehen zatian eta bai bigarren zatian, bigarren zatiakoa bakarrik aurrez aurre, eta Miguel Bañuzek ateratu zion Mario Juri. Miguel Bañuz, aipatu behar da, atezain oso ona dela. Bai. Eltxetarra da bea, eta Bartzelonako gazteekin aritu zen. Arrobian formatua, bai. Eta gero, oztik ibilbidea garrantzitsu batekin. Eta alde horretatik, bere lehengoan ere, bere maixotasuna erakutsi egin zuen, ere muan, eta atezain azpian ere bai. Atezain bezala, eta atean azpian ere bai. Marran bertan ere bere lana askitxukun bete egin zuen. Ranuneka baguneak izan zituen, baina, hau, beti aipatzen dugu, zabera. Gola sartu behar dituzu. Bai, hori da. Destena, gero, selkapenean puntuak eukitzeko gola sartu behar dituzu, eta garaipenak eskuratu, eta ez dago, esterik. Hori da. Ez bari mazu eskuratzen hori, ba, eta San Sebastián de los Reyesek, Sansek, ba, bere aukerak izan zituen, bere gala ere erantzuna eman zion, erreminuko bere lehen abaguneari. Eta gero ere zutuen nera bidali zuten baloi bat, Arturo aurrelaria, beste jokalari eskarrentuko jokalaria sartu zuen gola, 63. Sartu egin zuen, eta hortik aurrera bakudeatu egin zuten marka galdua. Bai. Sofertu egin zuten ere, jakin zuten, baina talde oso aditua da, eta berregunean oso eroso aritu ziren. Bere helburu nagusia mantentzea da, eta eskuratu egin dute gutxi gora beraia joan den larumatean, eta garaipena jakin zuten eskuratzen. Bai. Baina txapelketa hau aipatu izan dugu, askotan aipatu izan dugu, oso komplikatua dela, ez da gauza borobil bat, bezik eta ez dakizu iduzkia nondik ateratuko den. Bai. Begira, ezazu, tudelanok. Bai. Majada ondari gara, iruta gutxi. Bai. Tuteran eta tudelano gutxi gora bera, erdi jeitxia da. Bai. Baina ezke atletikek, galdu egin zuen tala beran lauta gutxi, eta atletik ja, iparratza eta bilbidea jarria zuen, bai. Norabidea, beste norabidea tartzeko. Eta galdu egin zuen. Bai. Eta begira, ezazu Deportivo de la Coruñak ere, ze arazo. Bai. Eta horregatik, eta Razinek, Calahorran, eta unionistatxek ere berdindu egin zuen, bada Jose galdu egin zuen. Bai, txapelketa, ez da erresa. Txapelketa oso, oso komplikatua bai. Da, eta Real Unionek bere abiadura jarretzen du, eta bere abiadurarekin, beste hiru puntu izango ditu, Extremaduraren aurka, bakizu Extremadura. Hori da, bai. Extremaduraren kontua, eta berreita sei punturekin egongo da, eta datorren ostiralean berriz ere, bada jozen aurka arituko da. Hori da, bai. Zer gertatu zen lehengoan? Ba, jokatu zuela ubeki, baino, azkenean, ez zuela eskuratu garaipenik. Eta golak sartu behar dira, ez dago besterik. Ez dago besterik. Ez dago zenbat aldiz iritsi ziren ere mura. Bai. Ez dakit, etorazuek epatu da mazazpien, ez dakit, asko. Baino, sartu behar da. Hori da, kontua. Ez dago besterik futbolean. Eta San Sebastián de los Reyesek, eskarpentuaren bidez eskuratu egin zuen. Erdiraketa ezkertik, Sergi Gonzalezek egin zuen erdiraketa. Eta burukada bidez, Arturo Rodríguezek sartu egin zuen gola. Egon ginen ere jauregirekin. Bai, hori da. Ez nintzen horretzen, ja, azte buru aski korapilatxua izan dugu, nahi dute zantzera lanbertu bai. Baina neko jauregirekin batera egon ginen, musikako jokolari bada. Bai. Gernikan aritzatuko, Errealean ere bai, eta gero Kalizen Kordoban ere bai, eta horren jen San Sebastián de los Reyesen dabilena. Bai. Aurrelaria, eta Eala Rodríguez sartu zen, Arturo, eta beha sartu egin zuen. Borrokalaria, jokalari bere terbetasunerekin, eta langilea, oso langilea. Bai. Berarekin ere, bertan, egon ginen. Euskalduna, talde horretan, eta Zulaikaren ahotsak ere bai hartu behar ziren. Eta, azkenean, arpegi oso luze-luze-luzeak, bai. Begi arroxelakin denak. Gale, baina futboleko kontua bai, dira. Hala da, eta jakin behar da, alde batetik hori kudeat, egudeatzen, eta gero, ja, astelenean, ja, iruzkia azaldu da, galen lana betezteko, eta prestatzeko bidaia bada jozera, bai. Eta ez dago besterik, txapelketa honetan, iresten du, taldeak, jokalariak, bai. Teknikariak, arbitra oso ondo, Manuela Huerta, Marta Huerta de Laza, Palentziako neska bat, Tenerifeen dabilena, internazionala da, eta nire ustez oso baile txukuna eta bere lana oso ondo bete egin zuela estadion galen. Eta besterik ez. Bai, ba, entzungo dugu Zulaikaren ahotsa ez da, eta jure ginera, bai. Aitor, zegoen, ez dut esango nola zegoen, bai, aitor, bai. Nola saldu zen. Bai. Horat, aberakin, baina, bueno, han bertan, bai zuzertatzen denean, galtzen denean, denak alde iten dute. Bai. Han, gitu ginen bakarrik. Bai. Aitor Zulaika eta ni. Hori da. Eta prensa ardura duna. Bai. Iruro. Bai. Eta federakuntzako ordezkari ere bai. Bai. Beno, begiratu ginen laurok eta, a ber, bena, bueno, zeo zerra ipatu zuen. Bai, eta noski. Gero zu iritsi zinen atzetik. Eta, ui, eta nondik zatoz, ba, ni enekorekin egon naiz. Hori da. Hauregirik, baina berera, han berdan da. Bueno. Bai. Orduan hemen gelditu ginen antxatakoek, euskalirratekoek, beste lankide bat ere bai. Bai. Prensa ardura duna eta Aitor Zulaika. Hori da. Horrela esan zen kontua. Bai. Ez dakit, bueno, bai, entzun nuen, baina beste gauzetara nintzen, eta bai. Ze aipatu du entzulek, ba, ausnartu behar dute orain. Hori da. Aitor Zulaikaren ahotsaren ondoren. Bueno, hiru gauza aipatuko nituzko ez da. Alde batetik, nik uste partio nahi dugula. Partio nahi dugu. Eta horren ondorio dira nik uste dut, ba, areana iritsierak aukera garbi desenterekin mesazpialdiz edo iritsi gara eta aurkaria hiru aldiz ez da orduan horrek esan nahi du partidu nahi egin dugula bai? Horrek partidu nahi egin dugula esan nahi du bigarrena da kontestuaren inguruan ez? Ba, momentu honetan gaude ba, futbola uste dut nahiko nahiko gaiztoa izaten ari dela esango dute Real Unionekin, ezta? Zati justizia itzait bat ere gustatzen erabiltzea. Eta nik uste momentu honetan, ba, futbola izaten ari dela Real Unionekin gaiztoa, ezta? Beste momentu batzuetan, Real Unionekin, ba, txintxoegia izan den moduan. Ezta? Hori da bigarren gauza aipatu nahi nuena, ezta? Partidu nahi dugu, iritsi gira asko, eskerretik, eskuinetik, tiro frontalak, egia esan, ba, portira gutxi iritsi da, baina tiro frontalak, buruz, hankaz, uste dut, era guztietara iritsi garela, eta horrek esan dugu partidu nahi dugula. Bigarrenan berriro diot, kontestu ez da, ba, gaude momentu horretan, afuola gaiztoa izaten ari da gurekin, Real Unionekin. Eta hirugarrena, ez da, ba, hobetu beharrekoa, gauzatzu dira, indartzeko, ez da, esan dudana adibidez, eta hobetu beharrekoa, ez da, ba, dauka sentsazioa behintzat, aztertuko dugu berriro partidua, baina espazio murriztuak, ba, alboko sakeak, raia ondoko jokaldi pila bat, guk jokalari kopuru gehiago izan da zona horretan, aurkariak gauza gehiago bat ditu, ez da. Espazio murriztuetako jokua, ez da. Eta golare ara etorri, ez da, alboko sake bat, sei txurizu denan, atera dute erraz eta rematea, ez da. Orduan, nik uste dut, hori dela hobetu beharrekoa. Hiru puntoiek aipatuko nituzke gaur, eta eskertu, laugarrengo puntu bezala, ba, gaur galera etorri den jendea, eta bereien animeongatik, esker bereziak galdu duzunean animoi jasotzeak benetan balio duelako. Bai, baliagarria dira animo horiek eta aldageletan hori nabaritzen zen kuntu hemen uzkop gaizua ateratu zen burua makurtuta besoak bera eta epatzen zuen nik aldu ez da kontua hori azkenean ba bai. Hori futbolean gertatzen da bai. Ilunak bai. Noski azaltzen direla eta argia eta iduzkia ere azaltzen da. Orduan bai, jarraitu behar da lanarekin eta datorren ostiralean 9an Badajozen arituko dira. Bai. El biberon, ez da neurketa erraza izango, noski baiez, baino Real Unionek aurten bai. Eragozpen handien aurrean, ba, indartu da. Indartu da, hori aipatzeko modua. Bai, hori da. Bai, A Coruñan, bai, San Sebastián de los Reyesen galepena eskuratu egin zuen. Talde ondien aurrean, eta bueno, itxarupentsu joango gara, Badajozera. Hori espero dut. Baina, alatak guztiz ere, zailkapenean 8. 43 punturekin, 7. Kalahorra dago, 43 punturekin, eta puntu batera, Majadahonda 6. Zelta B, 5. Hori da. Bueno, Hortxe gaude. Bai, bai, bai. Bukatu aurretik jauregiren ahotsa ere entzungo dugu. Bertze, hori da, bertze aldea da, beraiek garaipena eskuratu zuten, eta bertze modu batean, ikusi zuten neurketa ere bai. Jakin gomen, partidu erresa zela izango, eskenean Real Union temporaldi hona da bilaitzen, hemen zela izan oso gorra dire, guretzako bai zelai naturala izan da, eta bueno, azkenien lehenko zati zen eurek aukera argi zamar bat eukia behuztu dut. Gero gube bai fuertan gara, eta hori izko esan zuen, eta golata gero, eta hori bai gual apur bat urduritasun batzuk egual euren aldetik, baina bueno, jakin gu ondo bago zen, ba, hemen partidu gure txako izango zela. Ba, hori da, beraiek bertze modu batean ikusi zuten, garaipena eskuratu baitzuten. Eta beraiek pozik alde egin zuten Irundik. Musikako jokalaria biz, eta errealean formatua. Errealean, bai. Arrobian formatua. Jokalari indartsua eta jokalari langilea. Eta ondo ikusi genuen San Sebastián de los Reyes taldearen aurka jokatu zuen gandelarun batea Reunenek. San Sebastián de los Reyes, gari bat idazen Klub Deportivo Carranza iruruiko markadetan gero ba, Madrideko inguru hori bai. Dena handitu zen, bere bai. Bere egitura berezia sortu zuten eta 500 gazte baino gehiago dituzte Arrobian ere bere bai. Lanetan eta hor kirol nagusia eta kirol zuzendari bezala ari dena da Iban Casqueiro, Getafeko jokalari. Oia, Marcos Jiménez entrenatzailea klasiko bat ere eta taldea oso eskarmentukoa, bai. Aditua, eskarmentukoa eta bueno, aurten libratu dute. Hori da. Ba, urrengo neurketa ipatogun bezala, hortziralean izanen du Real Unionek. Hoxe, Badajozen. Badajozen, gaueko 9:00 izanen dena. Noski baietz. Bai. Bidasoarekin jarraituko dugu orain Arrobiko jokalariak aipatu genuen moduan azken astean kontzentratuta egon dira Espainiako selekzioarekin eta Frantzian bi lagun arteko jokatu dituzte baita ere. Lehenengoa irabazi egin zuten, hortziralean eman genuen horren berri eta bigarrena berriz galdu egin zuten. Hala ere, joko ona erakutsi zuen taldeak eta jokalariak ere pozik geratu ziren egindakoarekin eta bertan hartu duten ba esperientziarekin ere. Atzo Julen Urruzola eta Julen Mujika gazteekin izan ginen eta beraiek honako bueltan ziren ja. Bai. Ah, bai. Ja. Bai, hori da. Bueno, pesaken jokatu dute, bai. Bordeleko, bordeleko, hori da. Iri txiki bat, ba, mm-hmm. Ja, bueltan ziren, bai. Lan nire gobe, eske, astean zehar duten hori lana. Da. Bai. Azkenean badakizu, astezkenean joango direla. Astezkenean antekera da. Antekera da, mm-hmm. Bidea jatuko dute, aipatu behar dugu, ba, kopa, regokopa jokatuko duela, eta ja, datorren ostiralean neu eurketa izango dute, laur dena, bai. Gabe aurka, ba, aste berezia izango dute, eta bai. Astezkenan joango dira horretan. Horretan, mm-hmm. Ja, atzo ben bertan ziren. Bai, hori da. Ba, dos, ja, prest egon barko dira, beraiek ere, ba, dos, eta zu mikroarekin prest, zazt. Hori da. Zazt, arrabatzeko dira, jokaldi hauek, eta bere iritzia hartzeko. Hori da, hori da, bai, bai. Ba, entzungo dugu, beraiek zenolako balorazio egin duten aste honen inguruan. Bueno, aste gogorra izan da, baina politxoa. Irunen asko entrenatu dugu eta kalitate eta intentsitate altuko entrenamentuak izan dira. Eta Frantziara junginan, ba, irunazio arteko amistosua jokatzera. Lehenengo partiduan Frantzian aurka ondo irten zira gauzak eta irabazin genuen. Baina, bigarren partiduan, lehenengo zatian gaizki hasi ginen eta bigarren zatian erremonta egin genuen, baina azkenean ezin izan genuen erremonta bukatu, baina orokorrean azte ona izan da, asko ikasi dugu eta balio izan digu epe luzerako europeorako. Konzentrazioaren balorazio oso positiboa bat egiten dut, egia esan. Entrenatzeko egunak Irunen oso onak izan dira, kalitatezkoak. Eta gero partidoei dagokionez, ba, Frantziaren aurka partidu oso politia izan zen. Beraien etxean irabaztea beti positiboa da. Eta bueno, Portugalen aurka ikusi genuen, ba, nola intentsitate maila baxu batekin sartzen baldin bagea, ba, erraz irabazten gaituztela edozein selekziok. Ba, gero bigarren zatian ja espabilatu genuen pixkat, eta partzial oso handi bat erremontatzea lortu genuen. Ba, bueno, azkenian porrot bat izan zen, nahiz eta torneo amistoso bat izan, ba, beti irabaztea da kontua, irabaztea da gure helburua beti. Baina, bueno, generalean, ba, konzentrazio oso na. Ba, honen ondoren, aipatu dugu, ja preste egon beharko dira entrenamenduak egiteko eta asteburuko hitzordu garrantzitsu hori aurre egiteko. Hortziralean, Errege Kopako final laurdena jokatuko dut Bidasoak, Granollersen aurka, guardiko 12:30, eta horregatik, ba, aste lehengo hortza honetik. Hasiak ziren lehenengo taldea, ba, entrenamenduekin, eta hau prestatzen, hitzordu garrantzitsua izanen da. Bai, hori aipatzen duzu eta aipatzen dugu, bai. Eta hola horrela aurrek ikusten dute denok, inguruak ere bai, eta horregatik ba, komplikatua izango da norgehiagoka. Hor bigako alde batetik atezainaren, mm-hmm. Atezainen lana, bai zirra soan ledo, bai, hori da. Bien artean mm-hmm. Oso lana borobila egiten ari dira, bai. Hori gako bat izango da, mm-hmm. Eta gero beste alde batetik ere defentsa lanena. Mentxalana ba, kontutan hartu mm-hmm. Beharko da, bai 6 eta utxekin eta bai 5 eta batekin. Bai. Gizu Jakobo Kutarak noiz beka ere aldaketak egiten dituela alde horretatek. Bai. Granollers talde handi bada, jokalari beti oso trebeak ditu, mm-hmm. eta harrobia zaintzen du hainitz, eta kanpoko jokalariak hartzen dituenak, bai. Markez anaiak hain zuzen ere, gari batian, eta bat, bai. Beti jokalari trebeak eta jokalari horrak, mm-hmm. galera du hor bertan, bai. Esteban Salinas Irunen egondakoa, bai. Talde oso borbila dut, oso mm-hmm. ona, horregatik hiruaren zailkatu dago, liga bai. Zazirra zobalen, eh? Hori da. Baina ala eta guztizera aipatu dezagun, eta liga kontua dira, ezberdina dira, bai. Kopa beste mm-hmm. kontua izaten da, garaipena bai. Eskuratu egin zula Bidasoak, Granollersen, eta argi eta garbi. Bai. Mm-hmm. Pentsatzen dut, Rodrigo Salinas hain zuzen ere, eta Kaldi hobeto egongo direla. Bai. Kaldi egonda selekzioarekin ere. Hori da, baita ere. Eta, mm-hmm. kezu, galdi bai. Egin zutela lehen egunean, bai. 28-25 Danimarkaren aurka, mm-hmm. eta gero Norvegiarekin berdindu egin zutela, bai. Eta gol bat sartu egin zuela bigarren jardunaldian hiru lehenean, baina nahi duzen, abiadura gehiago bai. Hartu egin dutela, hori da. Eta taldearen lanarekin, ba, maila hon bat osatu mm-hmm. dutela bien bai. Artean. Eh? Azko ez da egongo, ba, gizue mm-hmm. ba, errekuperantzari ari dela, eta bestea dena prest, alde horretatik. Pero, aipatu behar da, baita ere, Bidasotarrak taldeak, mm-hmm. ba, gizu, zaleak horretan direla, bidaia antolatzen dutela. Hori da, bai. Bidaia, zergatik, ba, taldearen ondoan egoteko, noski baiet, eta bai. Beti alboan egoteko. Hori da. Taldearen alboan egoteko, beti da, nek joan den urtean oen duela bi urte ere, ganden urtean, eta oen duela bi urte ere egon ziren, Madriden. Bai. Hm? Mm-hmm. Eta orduan Benidormenekin galdu egin zuen taldeak gero final erdian ere joan den urtean galdu egin zuen Madriden. Kusko, da, aurten zer gertatzen alda, ba, garipena eskuratzen bali duzu datorren ostiralean 12:30, ba, hor final erdian izango duzu edo Puente Genil edo Antekera. Hori da. Mm-hmm. Liga Sazir Asobalgo zelkabrean zer esan nahi du horrekin batera. Normalean Bidasoak finalera iritsi berrukela. Bai. Baina hori ez dago idatzita. Mm-hmm. Hori jokatu behar da. Bai, hori finala beste kontua izaten da. Bai. Mm-hmm. Eta hori... Eta interesa dutenak, notatxoa jaso dugu, oraindik ere, talde horren bazkidea balin bazera, Bidasotarrak taldearen bazkidea balin bazera, bai. 210 €, bai. Hor kontutan hartu da bidaia, sarrera, hotela eta mm-hmm. estinatu. Eta ez baldin baza bazkide, ba, 210 €. Mm-hmm. Bueno, hori da kontua. 24ean ateratzen dira, bai. Eta 27ean bueltatzen dira. Hori da kontua, eta bueno, bakarrik ez dira egongo. Hori noski. Hori da, babes izan dute. Bai. Bai, Txumimindegia bertan egongo dela. Bai. Beste betarra. Hori da. Nor da Txumimindegia? Txumimindegia da Niko Mindegiaren. Hori da. Baina, Bidasoa taldearen jarraitzaile amorratua. Bai, hori da. Amorratua. Bai. Ba, bertan egongo dela. Hori da, bera ere bai. Zidan, bai. Mm-hmm. Azkenean joango dena, baina ikusi dut bai. Pentsatzen dut, bai. Pentsatzen dut, bai. Bertan egongo dela. Eta horra kontua. Bai, hori da. Bidasoak, ba, bere babesa izanen du zaleen partetikan ere Antekeran, eta, bueno, ba, prestaketetan jarraitu beharko dute asteazken arte, ez? Astean zehar guk ere lana izango dugu, bai. Ba, agurtuko ditugu. Hori da, bai. Alde batetik, eta Jakobo Koetarak ere aurre ikuspena egingo du, bai. Bere iritzia azalduko uh-huh. du, eta horrela. Bai. Hori da. Eta zorion bide berdu, Jakobo Koetara, bere urte betetzea izan zen. Egia da, aitaren egunean. Ez? Aitaren egunean, mm-hmm, egia bai, esan. Bai, bai. Bueno, adina ez dugu esango. Ez, bada espada. Eramango bai. Dugu garagardo batzuek. Hori da, hori da. Baratuko dituen aldare lan, baina, bueno, den artean. Bai, seguru. Seguro, bon. Zoriona Jakobo Koetara larreari. Hori da. Eskualoiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu orain. Alde batetik Ilkapo Hondarribia asteburu honetan ez zuen neurketari jokatu, uarteren aurka zuen hitzordua atzeratu egin zuten etxeko taldeak jokalari falta zuelako. Hasieran aipatugu moduan, ba, Espainiako selekzioarekin egon baitira kontzentratuta. Bertze aldetik Txingudi Zubierrek bi jardunaldi jokatu ditu asteburu honetan, alde batetik Ortziralean Arilan Elgoibarren aurka aritu zen, eta bertzetik atzo jokatu zuen asteburu honetako jardunaldia UER Urnietaren aurka eta 14-27 galdu egin zuten. Azkenik Txingudi Goibarrek Urola Lastimendiren kontra zuen neurketa bertan bera gelditu zen. Txingudi eskubaloi taldean gainera bertze berri bat dugu, izan ere beraien helburetako bat lortu dute asteburu honetan, infantil mailako mutilen talde bat osatu berri dute, eta asteburu honetan egin zuen talde honek debutar talekun jokatu zuen partiduarekin. Berri ona da hau klubarentzat, izan ere Arrobiko lana indartzea da beraien helburu nagusitako bat, eta honekin ba lortzen ari direla ikusten da. Azkenik, Region Departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak 20-13 irabazi zuten Bugo taldearen aurka, eta National 3 mailako mutilek ere arrakastarekin amaitu zuten jardunaldea, izan ere 20-15 markagailuarekin menderatu zuten Nusti taldea. Sandra Beltere, Bidasoko kadeteak jokatuko dute Lantekeran minikopa. Hori aipatu da, astean zehar aipatuko dugu, ostiralean ere bai, baina minikopa jokatuko dute kadetea, bai, zu joan urtean laugarren zerkatu zirela Espainiako txapelketan, Pontevedran jokatu zen txapelketa hori, eta aurten ere bere lana askitsukun betetzen ari dira, uenilak ere bai, Bidasoako Arrobia bere lana, maxutasunan, eta neskak, Final Four jokatu behar dute aurten, eta ba, indartzen ari da, arlo hori, Bidasoako arlo hori. Hori da, garrantzitsua da hori ere bai. Oso garrantzitsua ere bai. Diputazioaren barrua, magizu, malagola egitarro berezi bat, baina bai. Guzti zer Bidasoak bere bidea hartu egin zuela une batean, eta lasaitasun osoarekin ba, bere lana betetzen ari dela, eta oso garrantzitsua da bide horretatik egin batera. Bai, hori da. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Emakumeen Orezko Regional Maia Mariñok 8-1 irabazi zuen Bergararen kontra jokatutako partiduan, eta Beti Gaztek berriz 3-8 galdu zuen Oiartzunen aurrean. Hirugarren mailan berriz Beti Gazteko mutilek garaipena eskuratu zuten atzo Mastegin Santutxuren aurka 2-0 markagailuarekin menderatu zuten. Bai, hori da. Noski baietz. Bai, eta beraiek ere pozik amaitu zuten noski jardunaldia. Azken partiduak gogorrak izan dira beraientzat gainera, jokalari faltak ba asko baldintzatu duelako taldea, baina atzoko berri ona ba garrantzitsua izan da indar berritzeko. Golak bigarren zatian etorri ziren, lehendabizikoa Ander Ordokiren eskutik, eta bigarrena berriz Asier Larralde juvenil mailako jokalariak sartu zuen. Partidu ona jokatu zuen beti gaztekoek, eta aurkaria baino gehiago izan ziren oraingoan, eta horrek ba emaitzan izan zuen islada. Gizonezko Orezko Regional mailan Real Union B berri honekin etorri zen baita ere Lezotik, izan ere 2-2 irabazi zuten Alierru taldearen aurka. Taldeari aldaketa ongi etorri zaiola dirudi eta garaipen batekin hasi du etapa berria. Carlos García, entrenatzaileak, eta garaipena eske beharrezkoa zuen kasu honetan Reunionek, beste naz, ba arazoekin amaituko zuen jardunaldia eta hor zerkapenean urduritasuna sartzen da eta arazoak izaten dira. Ikusiko dugu, datorren astean hartuko dute Aretxabaleta, beti komplikatua izan dena Aretxabaleta kirol elkartea garaibatean UDA zen talde hori, eta bosgarren postuan dire zailkapenean 43 oraintxe bertan Real Union 28 aipatu nahi nuen Turinek garaipena eskuratu egin zuela, eta gainditu egin zuela Eibar, eta ez dut esango hanka bat, baino gehiengoa egina dela, eta datorren urtean 3. mailan arituko dira horretarrak. Bertan, Hendaiar bat dugu, Jon Altuna. Bai, Jon Altuna, bertan jokatzen du. Eta, Turinek berriz berintar guztia berreskuratzen ditu, eta alde horretatik, goraipatzeko ere, alde batetik garaipena, Jon Altuna egin rengun eitze egin genuen, eta zaten zuen, Eibarren indarra, baina alata guztiz ere, argi eta garbi bere maila erakutsi zutela, eta garaipena eskuratu egin zutela, edut esango erraz, baina, iruta huts, aski garbi utzi zuten, zailkapenean orain, 63 42 Elgoibar, berriz sartu da hor, eta Eibar 49 gero Mundra, berroita 6 punturekin, bosgarren, Aretxabaleta berroita 3 punturekin, eta hor txabe, Oiartzuarrak, bai. Ezaguna baituzula Oiartzungo inguru horretan, talda horretan, bai, bai. Eta maika garren, direla, epatu behar dugu, eta gero azken postu horretan, ba, Ordizi 28 punturekin, ikustu beherian direla ja Aljerro eta Euskalduna, eta Real Union, oraindik, 28 punturekin. Lana egin beharko dute, eta bai. Norgehiagoka komplikatu behar izango da datorren larun batean. Hala, eta guztiz ere, ba, Carlos García zoriondu bai. Behar dugu, zeba, lehen Norgehiagoka hori ba, garrantzitzu izan da, eta garaipena beharrezkoa. Hori da. Gorengo mailan Hondarribiak lehenengo multzoan bat eta biko markagailuarekin irabazi zuen Pasaiaren aurka, eta gure txokoak berriz bana berdinduta amaitu zuen Dunbo Eguzkiren aurka jokatu zuen partiduan. Javier Escabues entrenatzailearekin izan gara eta honako hau kontatu digun neurketaren inguruan. Partido kaskarra. Txarra ez, minon bai kaskarra, intensitate falta pixkot sumatu zen eta azkenik ez genuen disputarik, kaiderik ez genuen deus irauzi. Eta gu hor indartsuiten gara. Beraiek ez ziren munduko deus. Eta azkenik bere joku, baita intensitate gabeko joku hori, pues azkenik beraien buklin sartzen zara eta pixko zaiatetzia. Hasi ginen galtzen bat hauts, gure huts batetik, despeje txarroten genuen eta beraien prostu zuten eta bat hauts. Eta bai golak intzigula reakzionatu pixko. Eta segit joan empatatu genuen, banako sartu genuen, deskansora olaietu ginen. Eta bigarren zatin, etzen partidu, etzen bigarren zati gona izan, nion bai guk izan genitula ba, okasio nahiko garbiak partidu eramiteko. Eta etzen nola pasa, mi, bueno, empati ez da txarra, mi, bueno, berez irauzi barra zen. Azkenik erregional mailako igoera fasean lehenengo multzoan San Martzialek 6 eta huts galdu zuen Turinen kontra, eta Marinok ere 3 eta bateko porrota jaso zuen Eibartarrak taldearen aurka. Igoera faseko bigarren multzoan berriz, Behobiak ere galdu egin zuen anaitasunaren aurrean 4 eta hutsekoarekin, Landetxak berriz bat eta huts irabazi zuen Zumaiakoren aurka, eta Bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzkik bat eta 4 galdu zuen Usurbilen aurka, eta azkenik Beti Gaztek 5 berdindu zuen Euskaldunaren kontra. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita bertze kirol batzuetako emaitzak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lemaia nazionalean iz eta 4 Hondarribiak 48-69 galdu zuen Navarro Biloslada taldearen aurka. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek 72-81 markagailuarekin menderatu zuen Aloñamendi taldea. Sergio Martin entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen eta honako balorazio egin zigun neurketaren inguruan. Bueno, bastantan ba, bosgarren garpen jaraia egin dugu, hirugarrena bigarren fasean, eta horrekin ba, zazpigarren garipenean ba, saikapenean. Partidua ba, izan da, ni bintzat, izan dudan partidurik arraroena, nire emezortzi urte dara bat ja ba, entrenatzen, eta izan da, ba, ba, increíble, osea, deskantxoan 18 puntu gora genuen, partida kontrolpean, baina hirugarren laurdean ba, ba beraiek ba hiruko marratik dena sartu duzuten, 7-8 botatzen eta ba 20 puntuko aldea egin zuten laurden horretan. Baina beno, azken laurdenean ba eguk ba partida berriz hasi genuen eta oso ondo, oso serio, defentsan eta erasoan ba berriz kontrolpean izaten partida eta azkenean ba 9 puntugatik ba irabazi genuen. 30 minutu oso onak egin genuen, baina hori hirugarren laurdenean ba defentsan ez genuen ondo ibili, erasoan batez ere ez, jendea ba lan egiten ba bakoitza bere kabuz egiten erasoak eta beno, ba azkenean ba berriz buelta eman genuen partidari eta garaipen beste bat egin genuen. Aber hurrengo astean beste garaipen bat egiten badegu dugu, eta lehengo postua hobe izango da guretzat hemen aurrera hori lortzea. Euskadiko Senior Ligako zaisa txingudik Durangoren aurka 84-8 galdu zuen asteburuan. Xabi Sánchez jokalariarekin izan gara eta honako aurreikuspena egin dugu neurketa honen inguruan. Pasaren larun batean Durangoren aurka galdu genuen berriz ere eta gainera markagailu nabarmenarekin. Ia da 15 jokalarirekin joan ginela eta segituan Aser Gonzalezek zelaia utzi behar izan zuela lesioarengatik. Hortaz, jokalari gutxiagorekin jokatu genuen, baina alere asko kosta zitzaigun partiduan sartzea, ez ginen oso kontzentratuta ibili, bazirudien, beste martxa batekin genbiltzala, espedientera betetza, eta bueno, pixkat hortan izan zen partidua. Bai, egia da, pare bat aukera garbi izan genituela, bata lehenengo zatian, eta beste bat bigarrenean, lehenengoan eskuko faio batengatik azken metrotan baloia galdu genuen eta ez ginen entxegua lortzera iritsi, eta bigarrenean hainbat kolpe segidan aldeko izan ondoren ez ginen beraien entxegu markara iritsi zentimetro batzungatik. Durangok ere ez zitun gauza partekoak egin, baina bai bere jokoa ondo garatu zuen eta azkenean entseguak iristen juntziren. Guztira 69-0 markagailua izan zen eta esan bezala espedientea bete genuen eta hurrengo partidua datorren astean deskantsaba izango dugu, baina hurrengo partidua apirilaren bian, Universitario Bilbaoren aurkakoa izango dela garrantzitsuena, ze liga jokatuko dugu partidu hortan. Bertzealdetik Bidasoa 21ekoak Euskal Herriko Junior txapelketa izan zuten asteburu honetan eta guztira 28 domina eskuratu zituzten bertan. Taldeka ere garaipena eskuratu zuten. Mai tenisean emakumezkoen superdivisioan 4-8 galdu zuen Lekaeneak, gizonezkoen superdivisioan berriz Lekaenea taldea Artealen aurka 1-4 galdu zuen. Beraz, kanporaketa zenez bi taldeak ere iguera fasetik kanpo geratu dira. Santiago Tarra klubekoek asteburu honetan Urlasaietako neguko Espainiako txapelketan parte hartu zuten eta bertan sprint modalitatean Roberto Rivas 3. Postua eskuratu zuen veteranoetan. Taldeka 11. Sailkatu zen Santiago Tarrak. Aimar Etxeberriak larun batean 6. Postua eskuratu zuen 25. Laukiz sarian, lan ona egin zuen irundarrak eta hori lortu zuen postuan ikusi zen. Denboraldiari indarrean ekin dio Etxeberriak eta gaur segida emanen dio honi Albaceten korrituko duen 23-7 Espainiako koparekin. Atzo berarekin izan ginen eta txirrindulariak berak eman zigun hau guztiaren berri, entzungo dugu. Orain Albaceten nago, bihar Kopa Espainiako 4. Karrera korrituko dut. Albaceten 180 kilometrokoa, urteko lasterketa luzena izango da. Atzo Laukizen lasterketa izan genuen, 6. Postu bat lortu nuen eta oso pozik lortutako postuarekin, eta bueno, nola ari naizen kategori berri honetan ibiltzen, azkenean kategori honetan jende handia urte adineko adago eta nik uste nengurtea izateko momentuz paperona egiten ari garela. Bueno, Aimarrek bere lana oso borobila, eta taldearen zalana egin zuen hori da larun batean, eta nik uste dut kontutan hartu behar da hori, lehengoan ere bai, oso pozik zegoen bere lanarengatik eta bere ala joan eginda Albazetera. Bai, hori da. Eta, hori da, kontua. Eta bai. taldearen beharrean, hor dago, Aimar Etxeberria irundarra. Gero, uste dut ere, asteburu honetan, eta uste dut ez Tafalla aldera egin digula, eta ez dakit hor beste emaitza interesgarria Irungo txerrendulari aldetikan ere jaso ditugula. Bai, hori da, Irungo txerrendularitza taldeak Ciudad de Tafalla trofean parte hartu zuen, eta bertan Naiara Espinosak lortu zuen lehenengo postua. Irati Michelenak ere podiumetik oso hurbil geratu zen berare, 4. Postua eskuratuz. Talde kadeteak ere lasterketa izan zuen, baina hauek mendaron. Hemen Oier Aranak eskuratu zuen laugarren postua, esprinta lehiatu zuten 60 txirrindularietatik. Gainera, bigarren postua eskuratu zuten taldekako sailkapenean, Caja Ruralen atzetik. Pilotan, Hendaiarrakeko bi pilotari izan ziren trinketeko finalerdietan aurrez aurre, eta horren inguruan gehiago jakiteko Mikel Larralderekin, Hendaiarrakeko presidenterekin izan gara. Entzungo dugu. Bi pilotari genituen buruzburuko trinketeko lehen mailako erdi finaletan, orduan Asier Aizpuruk galdu gintzuen 57-57 Iande Oratagarai Baigorrikoaren aurka, eta beste erdi finalean Eneko Maisek irabazi zuen Xabi Alkazaren kontra 40-13 Orduan Xabi barkatu. Eneko Maiz apilaren 3an Donapaleon izango da finalean. Beste alde batetik, bagenituen 3 pelotari salkatuak final haudenentzat, Ugarte ere inar baitzen, baina behartua izan da txapeketa ustea, autatua izan baita, Elite Pro txapeketa egiteko eiki ziarruztarekin. Ordo laube jokatu zuten bere lehen partidoa astelenean Garazin, eta irabazi zuten Baren Etxe Emons eta Muleten kontra, eta orain biharen partidoa daukate elduden igandean Maulen. Teresa Errandoneak azkenin asteburuan Belgradoko pista estaliko munduko txapelketan parte hartu zuen eta finalerdietara ailegatzea lortu zuen 8:12 denborarekin. Finalerdietan berriz 8. postu eskuratu zuen 8:16 denborarekin. Ez zuen finalerako txartela lortu, oso zaila baitzen, baina oso pozik zegoen Errandonea lortutakoarekin. Bai, begira ezazu nola den txapelketa hau eta txapelketa txapelketa guztiak bai. Nazioarteko mailan. Ikusi genuen froga eta hain zuzere 8:12 marka, bai. Interesgarria, sarkatzu zuen, helburu nagusia eskuratutakoa. Nik aldera batekin nion entrenatzaile bati, bere entrenatzaile ohi bati, eta bai. Esan, bueno, orain lasaiago dago, bere lana betetzeko, eta ez bain gehiago beharko dugu, eta ikusi dut Belgradon oso fite kurtzen dela, bai. Alde batetik, eta bere abaguneak izango dituela, eta guztiena emango duela, noski baiet. Pikin bat ezagutzen dut Teresa Arrandonea, eta oso urduri jartzen da, bai. Kasu honetan. Mm-hmm. Behar du, inguruaren babesa, bai. Alde horretatik, oso garrantzitsua dela. Eta bere marka hoberena ez zuen hobeto, 8:12, esaten zidan entrenatzaileek oso fite joango direla, ez ziren hain fite joan, bai. Eta orduan kaltegarria izan zen Teresa Errandoneari. Arata guztiz ere, goraipatzekoa egindako lana, helburu nagusia bete egin du bai. Eta nola, bai. Bai. Belgradoko mundialan maila ona oso ona ikusi dugu, bai. Eta orain etengabe, por batzuk hartuko ditu, baina hala eta guztiz ere etengabe bai. Udarako denboraldia prestatuko du. Eta, bai. Erakusteko horko mailan ze komplikatua izaten den. Bai. Xenia Benax Kataniaren zuzen ere, Kataniako laisterkaria. Mm-hmm. Ba, 8:06 erekin iritsi zen, marka bai. Horreken. Bai. Eta porrot egin zuen. Hori da. Lehen biziko irteeran, bertan bera. Bigarrenean, bertan bera. Eta hirugarrenean, bertan bera. Bai. Porrot. Mm-hmm. Bai. Denboraldi guztia bertan behera. Hori. Nola den, kirol hori. Bai, ala da. Eta ze komplikazioa. Horregatik azpimarratu behar dugu Teresa Errandonearen bai, lana eta Superramara Bidasoa Atletiko taldearen lana eta entrenatzaile guztien. Kasu honetan Ramon Zizen agindupean dago Teresa Errandonea. Horrela bai. Zorionak Teresa. Hori da, bai. Amaitzeko euskal talde nagusien, berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Asteko Osasunako emakumezkoen taldeak izugarrizko garaipen askuratu zuen asteburuan Levanteren aurka sailkapeneko lideraren aurka intzuzen ere. Nafarrek 2-8 markagailuarekin menderatu zuten aurkaria. Golak lehenengo zatian iritsi ziren 9. eta 28. minutuetan eta horrela mantendu zuten bukaerara arte. Osasunak 3 puntu gehiago eskuratu zituen horrela. Gizonezkoetan ere Osasunak Levante menderatu zuen 3-1 markagailuarekin. Lehenengo gola Tximi Abilak sartu zuen atsedenaldia baino minutu bat lehenago eta bertze bi golak bigarren zatian iritsi ziren. 3-0 markagailua zutenean azken 14 minutuetan aurkariek gola sartu zuten, baina etzen nahikoa izan Nafarrek lortutako errenta murrizteko. Osasunak garaipen garrantzitsu eskuratu zuen baita ere eta oso pozik geratu zen taldea egindako lanarekin. Horrela adierazi zuen Jagoba Arrasatek ere. Ez, irribarre honek dan esatzen dago, ez? Nik uste dute partiu garrantzitu zuen gaurku eta lehenengo gol horrek lasaitasun punturi emondo esku eta nik uste bigarra zatizien ondo ongazela, ez? Azkenengo satira arte igual partidu asko ireki da eta bi porteristan ondi aukera, baina ordura arte uste dut geixi izen gazela eta oso pozik ze garaipen garrantzitu da, gota 18 puntua eskartega eta bueno, nik uste dut, datorren urtein lehenengo mailan egon gazela barriro. Bai, guk balori moten dut dago, ez, horri, eta posiga, baina, bueno, badakigu bai, 9 partidu gelditzen dizela, eta talde moduen ondio hobetu aldo gule, eta horretan saiatuko ga, ez, eguneroko entramentutik, partidu ondo prestatzen, eta talde moduen asten juteko, ez, ondino baukegu margena hobetzeko. Bueno, intensia dizin dugu galdu, eguneroko tasunin, ze horrek bestelan, bueno, lasaitxu, itxasaitxu, eta gero zure bersinorik horren atati gatsa da, baina uste dut, bat ez be jarraikortasune bi dugule geixa, ez? Partidutan momentuk daukeguz, baina momentu hiei jarraikortasune moti hori da daukegun helburu bat, ez? Bai, bagenkixen joera hori okerre lute zin zalajun eta bakarrik oberutza zalajun, baina bai, posik, ez? Ez kematen, sadar bat olan ikusti oin amagoste egon gaurre bai eta eurek etxa posik juti, ba, hori da gure ogibidik duken gauzek politxena eta zentu horretan oso posik. Esposa, ez kematen ez da erreza futbol profesionaline disfrutetik eta disfrutetan airuña, nire familixi bebai eta honek indarra moten dezta bebai, bueno, hobetzen jarraitzeko eta nire honen amoteko ez, eta nik uste momento politxe dizela bai nitzako eta nire familixi antzako bebai. Bueno, irute bat jartzen dizenin, bigarren gol batek, buruei bueltaz komoten dutaz ez, eta laugarren abegertu ukidogu, bueno, sorionez ez dagoen beste golik eta ondo ez, baina bai buruti pasete jatzule bigarren gol batek partio aldatu lehikela. Errealak berriz Sevillaren aurka utxean utzi zuen markagailuan, Donostiarrek aukerak izan bazituzten ere ezin izan zituzten errematatu. Hala ere aurkariek ere ez zuten golik sartu eta beraz Errealak puntu bat eskuratu zuen talde handi baten kontra. Atletikek azkenik Kortziralean bana berdindu zuen Getaferen aurka aurkariak jarri ziren aurretik partidu hasi eta 3. minutuan, baina bilbotarrek berdintzea lortu zuten 26 minutu beranduago. Hortik aurrera markagailua hola mantentzea lortu zuten. Juri Bertsitxe mintzatu zen partiduaren ondoren eta honako hau erran zuen. Bueno, pena bat, nik ustean dut taldeak kriston esfortzu egin dula, aukera asko uki ditugu, eta bueno, ezin izan dugu garaipena lortu, ez? Beraiek ere, bueno, beraien atezaina nik ustean dut partidu oso ona egin duela, eta bueno, posi gaude esfortzuaren gatikan, baina triste goaz etxera, ez? Azkenean 3 puntuak nahi genituen lortu orgoian egoteko, eta ezin izan da posible. Azkenean, gola sartzea positiboa da, ez? Bakoitzarentzat eta niretzako gehiago, ez? Azkenengo bi urte hauek ez dira erresiak izan, eta ez da oso posik nago. Bigarren mailako neurketen inguruan, Erreal B taldeak Mirandesen aurka 1-3 galdu zuen. Porrota gorra, eh? Bai. Porrota gorra. Hori da, Donostiarrek gainera aurretik jarri ziren, Karrikaburuk sartu zuen gol batekin, baina bigarren zatean Mirandesek bere nagusitasuna erakutsi zuen eta berdintzeaz gain markagailua iraultzeale lortu zuten, hori, 1-3koarekin amaituz. Bertan egon zen Jorge Agirre ere, aipatu genuen Hortziralean eta hor izan zituen familiakoak eta lagunak ere hurbil. Hori da. Errala prestatutakoa Mirandeseri. Bai. Eta lehen jokalaria izuzen ere Merkelan Guridi eta beste nateko egon dira garai batia Mirandese. Bai. Eta ez genuena espero, Mirandesen garaipena hor errealantzan. Hori da. Alde horretatik, nik uste dut ziurtagiria jaso dutela jeisteko eta datorren urtean bai. Real Uniongo multzoan ikusiko dugula txapelketa honetan berriz ere eta nola joango den testu ingurua, bai Erreala, bai Amorebieta, alde horretatik, nik uste dut horrela izango eta berriz ere euskaldunak egongo direla multzo horretan. Hori da. Atleti, Real Union, Erreala, bai. Amorebieta, uste dut hortik joango dela eta ez datik azpitik. Igotuko den norapit, bueno, ikusiko du. Bai, hori da. Ba, Ibarrek azkenik Ponferradina taldearen aurka bina berdinduta amaitu zuen neurketa. Ibar. Bai. Ze sufrimendua, eta azkenean Ferrando Llorente. Kontatu. Toralinen. Bai. Ponferradinaren arkoa. Ponferradinak sartu zituen lehendabiziko bigolak, lehendabiziko zatian. eta bi eta utxekoarekin joan ziren bitaldeak atxeden aldira. Eibarrek berriz bigarren zatiaren bukaeran sartu zuen lehendabiziko gola eta luzapenean lortu zuen berdinketarako bigarren gola. Ba, hori zuk erran duzuna, ez? Ba, nahiko, bai, larri, bai, sofrituta, baina azkenean bere, bai, bere eskarmentua ere erakutsi egin zuen Eibar taldeak, eta nahi dute igotu lehen mailara, eskerra, hor diru aldetik, aurre kontuen aldetik, eta beste kontuen aldetik, ba, ez da gauza bera bigarren mailara aritzea, eta, bueno, ikusiko dugu, Eibar baren tartetxo bat izango dugu, bai, betetzeko, badakizu, berrogeita bi jardunaldu direla, bai, bigarren mailan, eta hori dena kontutan hartu behar da. Arnasa, bai, izango du azkenean hor bertan egoteko eta borrokan Almeriarekin batera? Bai. Bai, nik uste dut baietz. Baiadolerekin batera? Bai, nik uste dut baietz. Baina, talde oso indartsua direla, aipatu, bai, behar dugu, Eibarre bai, eh? Mm-hmm. Eibarre bai, baina beti hor atzean duzu, eh? Bai. Eta beti behar duzu norbait akulluarekin, eta hor akulluarekin dabilena Garitano da. Hori da. Garitano helburu nagusi, bai, hori aski argita garbi du, eta atzo mantendu, beti sofritu egin dute Ponferradan, beti danek, baina bigarren B mailan, hirugarren mailan garai batian ere, oso komplikatua izan, bai, da, jokatzea beti berdegun horretan, El Toralin futbol zelaian, aski berria da, baina bai futbol zelai zar hartan ere, bai, sofritu zuen Eibarre, baina atzo ere, Fernando Llorenteri esker berdin du egin zuten eta puntu garrantzitsu bat eskuratu egin zuten. Hori da. El Bierzon. Hori da. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, ez dakit zerbait gehiago erran nahi duzun? Ba, ez, ostiralean bertan antekera emango garrila, eta bai, nebankizuna emango dugula, eta kitxo, alde bertateko inbidazo alde batik, eta gero ere ostiralean Ralunek jokatuko du egin duela, eta geure arrobiko, eta geure eskualdeko kiroali guztiak, ba, kontutan hartuko, bai, ditugula aste honetan ere. Bai, hori da. Ba, eskerrik asko gurekin izateagatik. Ez horregatik, ongizan. Bai, berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta astean zehar, ba, emanen ditugula hauen berri eta ikusiko dugu nola den, ba, gure talde nagusien eta bertze taldeen nola joaten den astea. Eta hortzirala arte. Intorno alla stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla mete musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.